NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. In het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland, de PKN, woedt momenteel een stevige discussie over de vraag of vrouwen en mannen met een hbo-opleiding wel dominee mogen worden. Nu mag je alleen dominee worden met een universitaire opleiding. Dat klinkt misschien voor sommige luisteraars als een vreemde discussie, maar volgens mijn gast van vanavond is het een desastreus idee om dit te veranderen. Maar waarom eigenlijk? Dat zometeen. Deze talkshows die herkent u vast nog wel. Goedenavond. Goed dat u kijkt naar Pauw en Witte Man. Eusjan Akjol, Simone Kleinsma, Paul de Leeuw, Michel David en de Gospel Sessions. Tafelheer Erben Wennemars, Dit is de Wereld Draait Door. Het is 10:56 aan de vroege kant, maar we gaan beginnen. Dit is Sophie en Jeroen. Dit is M. Start de show! Allemaal werden ze in Amsterdam opgenomen. En ook Eva Jinek kiest met haar nieuwe talkshow niet voor Hilversum, maar voor de Amsterdamse Hallen. En dat blijkt verre van gratis. Volgens het AD stijgen de kosten hierdoor met zo'n 2 miljoen euro per seizoen. Is het terecht dat voor talkshowkoningin Jinek de beste locatie mogelijk wordt geregeld? Of is het onnodig smijten met belastinggeld? Ik ga erover praten met Angela de Jong, tv-recensent van het AD. En Ron Vergouwen, mediajournalist onder andere bij de Perstribune hier op NPO Radio 1. Welkom beiden. Dankjewel. Angela, 2 miljoen. Ik denk dat veel mensen toch schrikken als ze dit bedrag horen. Waardoor kost het zoveel meer om in Amsterdam een talkshow uit te zenden? Hi, goedenavond. Het kost zoveel meer omdat er geen faciliteiten gedeeld kunnen worden. Wat nu wel het geval is, want Sophie en Jeroen en Op 1 kwamen min of meer vanuit dezelfde studio. Dus die deelden apparatuur, die deelden make-upruimte, die deelden de crew die dat maakte iedere avond. Ze deden de vroege en de late. Nou ja, dat wordt straks allemaal. Dat delen van die crew wordt al moeilijker. Alhoewel ik begreep dat daar nog wel wat plannen voor zijn om die crew heen en weer te laten rijden tussen Hilversum en Amsterdam. Maar ja, andere voordelen vallen weg. Er wordt minder gedeeld en dus kost dat meer geld. Mijn vraag aan Ron is dan of dat terecht is dat daar ophef op is. Maar eerst gaan we even naar Andy Houtkamp, want er wordt gevoetbald. Oh. Ja, Joram. En hoe? Want het stond 1-0 voor Oostenrijk. Maar het is gelijk geworden. Doelpunt te maken voor Polen is Piatek. Speelt in de Turkse competitie. En weet zich vrij te lopen bij Jernot Trauner vandaan. En kan de bal achter keeper Pens schieten van Oostenrijk. En zo is het weer gelijk. Belangrijk voor beide ploegen. Je moet eigenlijk winnen om nog een kans te maken in dezelfde pool als Nederland. 1-1 na een half uur spelen bij Polen-Oostenrijk. Spannend daar. We praten over Eva Jinek. Haar nieuwe talkshow komt dus vanuit Amsterdam. Daardoor worden er minder faciliteiten gedeeld, Ron. Dat gebeurt dus van ons belastinggeld, hè? Die verhuizing naar Amsterdam en die 2 miljoen extra. Twitter stond op stelten. Er werden kamervragen gesteld door NSC. Vind je dat terecht? Ik vind het altijd wel een beetje NPO-bashje. Zo van, kijk eens wat het kost. Kijk, als het geld waard is om op die locatie te gaan zitten, dan mag het wat mij betreft. Alleen ik stel wel vraagtekens bij de reden die Avrotros en de NPO opvoeren. Namelijk dat het de sfeer ten goede zou komen. Vooral ook omdat ik een beetje ook heb rondgebeld van, wat gaan we daar als kijker nu eigenlijk van zien? Mm-hmm. Dat zal het minimaal zijn, lijkt me. Omdat zij gewoon in een afgesloten studio zit. Waar je eigenlijk de hele mooie entourage van waar ze gaat zitten. De Hallen, het is een heel mooi complex. Ik woon nog in de buurt. Dat je dat eigenlijk niet gaat zien op de televisie. Dus het wordt eigenlijk alleen maar gedaan om even hier niet tegemoet te komen. Oké, dus van die sfeer zien we weinig. Van de Amsterdamse sfeer. Maar stel, dat was wel het geval geweest. Je zegt, als het waard is, vind ik het prima. Zeker, er komen hele mooie programma's vanuit Amsterdam. Waarbij je een mooi sfeerbeeld van de stad Amsterdam krijgt. En dan vind ik het zeker een toegevoegde waarde. Maar wat ik nu heb gehoord, met die telefoontjes die ik heb gepleegd, gaan we dat niet zien in deze talkshow. Je zegt NPO-bashen, maar de NPO moet van het nieuwe kabinet natuurlijk 100 miljoen gaan bezuinigen. Vandaar dat mensen denken, hé, dat is dan gek. Zeker, nee. We moeten absoluut op de kleintjes letten. Ik bedoel, ik werk ook bij de publieke omroep. Ik weet ook dat er echt niet met geld gesmeten wordt hier. Overigens stel ik ook nog wel vragen bij die 2 miljoen die het AD, waar het AD mee komt. Ik heb ook gehoord dat dat echt wel een stuk minder is. Maar goed, stel dat het 1 miljoen is in plaats van 2 miljoen, is het nog heel veel geld en moeten we daar met z'n allen goed over nadenken. Angela van het AD, eerst even over de hoogte van dat bedrag. Waar komt die 2 miljoen vandaan? Ja, daar moet je mijn collega Guido over hebben. Die heeft het verhaal gemaakt. Mm-hmm. Ik ben heel slecht met cijfers. Dat heeft onze verbouwing ook wel uitgewezen recent. ik neem het voetstoot. Kijk, je hoort van BNNVARA dat het nog wel meer dan 2 miljoen kan zijn zelfs. En je hoort van Avrotros dat het minder is. Nou ja, dat geeft precies aan wat hier eigenlijk de strijd achter deze hele discussie is. BNN VARA is gewoon boos. Want BNN VARA wilde ook heel graag vanuit Amsterdam uitzenden. Die moesten toen verplicht met zij de talkshows naar Sofie en Jeroen, hè? Ja, en zij moesten verplicht naar Hilversum. Terwijl ze natuurlijk heel erg lekker zaten op het Mediapark. Op de Westergasfabriek terrein. Eva Jinek komt. Ja, en die legt haar eisen neer bij Avrotros en bij de NPO. En die krijgt wel te horen dat het mag. Ja, ja, dat geeft natuurlijk een heleboel kinnezinnen. Maar zometeen over die gang van zaken. Maar allereerst dan de reden waarom er naar Amsterdam wordt uitgeweken. Ron zegt, ja, van die sfeer, daar gaan we in ieder geval helemaal niks van zien. Nou ja, sfeer heb ik ze zelf nog niet echt horen zeggen. Het gaat er, begreep ik, bij hen om. Dat het vooral makkelijker is om mensen om 17:30... artiesten die toch in Amsterdam wonen, nog naar de studio te krijgen. Nou ja, daar valt misschien wat voor te zeggen. In hetzelfde voorbeeld hoorde ik ook weer Denny Veer aan. Toen dacht ik, ja, die woont volgens mij in Zeeland. Dus dan is misschien Hilversum weer dichterbij. Ik weet het niet. Ik ben zelf erg fan van talkshows die op een andere locatie dan Hilversum worden gemaakt. Ik vind nu ook Helene de afgelopen weken in Zeist. Ik mis nu ook bij VI Oranje echt ook wel de sfeer in het Koerhuis. Of gewoon ergens anders dat ze in het land zitten. En dat je, hoe heet het, kan merken dat er iets bijzonders aan de hand is. Ja. Dus ik snap dat zij ergens anders wil gaan zitten dan in die dooie kelder. Die de studio op het Mediapark is. Maar ik ben met Ron eens. Het is nu wel aan haar om te laten zien dat het dat extra geld waard is. Ron? Waarbij ik wel wil aantekenen. Iedereen denkt waarschijnlijk 2 miljoen extra. Maar dit moet gewoon uit het potje komen wat de NPO toch al heeft. En geloof mij, de directeuren en de managers en de coördinatoren, die merken hier weinig van, hoor, in hun salaris. Oké, geld genoeg. Ron. Kijk, als het gaat om dat je snel iemand moet hebben kunnen hebben in een studio, dan zet ik ook vooral vraagtekens bij het feit dat Avrotros dit echt in de markt wil gaan zitten als een kunst- en cultuurprogramma. En wat heb je in een kunst- en cultuurprogramma nodig? Inderdaad, artiesten. Hè? Dus mensen die over boeken komen vertellen, over films, over tv-series. Dat zijn geen dingen die je last minute als redactie, je gaat niet om 6:00. Kun je om 7:00 komen? Ja, wat bij nieuwsgasten natuurlijk wel. Bij nieuws wel, inderdaad. Maar goed, die zullen misschien wat vaker uit Den Haag komen. Nou ja, dan is het verschil tussen Hilversum en Amsterdam niet zo heel veel. Maar als je het gaat om die cultuurgasten die dan in Amsterdam wonen, ja, die worden heel vroeg geboekt. Dus er zullen heel weinig last minute cultuurgasten geboekt worden, lijkt me. Ja, Angela, dus dat argument gaat dan niet op. Je zegt, ja, ik ben fan van talkshows die niet vanuit Hilversum komen vanwege de lage hoeveelheid sfeer hier. Ik snap misschien wel wat je zegt, terwijl ik in zo'n bunker in Hilversum zit. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik hoor Ronja zeggen, je ziet er helemaal niks van. Nee, ja, daar ben ik dus ook wel benieuwd naar. Kijk, ik vond altijd het eerste seizoen van de eerste seizoenen van RTL Late Night heel leuk. Omdat je daar keek op het plein in Amsterdam. Vergeef me, het was Leidseplein, geloof ik. Hè? Ik ben niet zo bekend in 020. maar hoe heet het? Dat vond ik heel leuk. En dat er dan eens 3 mensen langsliepen die bleven staan en die gingen zwaaien. Dat gaf sfeer. Je zag dat er iets gebeurde in die stad en ze stonden er middenin. Dat programma was deels een succes, omdat dat midden in een hotellobby zat waar van alles en nog wat gebeurde. Ja, ik ben benieuwd. Ik ken de Halle niet. Ik mag hopen, doordat het nu zo'n discussie is geworden, zal de druk bij haar nog groter zijn en bij haar team om toch te zorgen dat we daar iets van gaan merken. Nou ja, het is een afgelopen studio, hoor ik. Want RTL Late Night, het laatste seizoen met Twan Huis, kwam ook uit diezelfde studio. Dat was helemaal afgesloten. Ja. En wat we daar zagen, aan het begin zei Twan Huis heel netjes, vanuit de Halle is dit RTL Late Night. En dan zag je aan het begin even een shot van het gebouw aan de buitenkant. Maar ja, als je voor dat buitenkant shot bij de Halle moet gaan zitten, lijkt me een beetje overdreven. Ja. Angela, ze zetten toch overal gewoon een decor neer dat past. Dus je kunt dan toch een sfeervol decor neerzetten. Ik snap niet waarom daar dan 2 miljoen euro extra voor nodig is. Ja, of je hangt schermen op, zoals RTL Boulevard. Dan heb je ook de suggestie alsof je midden in Amsterdam zit. Ja, weet je, we gaan het zien. Dat is mijn stelregel. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat dit gaat opleveren. De druk is nu hoog. En dat is natuurlijk ook precies het idee van de concurrenten. En ze mag het gaan waarmaken. Of ze die 2 miljoen waard is, daar gaan we nu met z'n allen naar kijken, denk ik, vanaf september. Wat een druk, Ron. Ja, en inderdaad, kijk, een studio, ja, die kun je fantastisch aankleden. Ik bedoel, die sfeer die kan er enorm zijn. Het gaat er inderdaad om dat stukje van de auto naar de studio lopen. Dat zal misschien niet zo gezellig zijn. Maar als jij in een studio komt met een leuk publiek, een goede sfeer. Vandaag in Sight City ook op het Mediapark. Arjen Lubach, nou, die heeft volgens mij nog nooit een slechtere grap gemaakt, omdat hij ook op een sfeerloos Mediapark zit. Die komt daar ook met zijn show vandaan. Ja. Nee, als een studio gewoon gezellig is ingericht, dan hoeft dat volgens mij helemaal niet in te boeten aan sfeer. Nee. Ja, weet je, ik denk wel altijd terug aan de Willem Ruis Lotto Show. in die enorme circus tent, we hebben het er nog steeds over. Waar de VARA bijna aan failliet is gegaan, Angela. Waar de VARA bijna aan failliet is gegaan. Maar ja, af en toe wil je een iconisch programma maken, dan zal je toch af en toe een risicootje moeten nemen en buiten de gebaande paden gaan. Maar Amsterdam is toch niet buiten de gebaande paden? Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, ik had het heel leuk gevonden als in Utrecht was gaan zitten, of van mijn part in Zwolle. Maar dan waren de kosten nog hoger geweest, want daar is geen studio. En die is er in de hallen natuurlijk al wel. Ja, het was mijn liefding waard geweest als eindelijk is dat stomme 020 verlieten en gewoon eens lieten zien dat Nederland groter was. Maar het feit dat zij iets anders wil dan wat er nu was, want we weten allemaal dat op één en nou ja, ook Sofie en Jeroen niet echt spetterden vanaf die locatie. Dat bracht ook wel een beetje de setting met zich mee, want er daalde altijd een soort grauwe deken op je op het moment dat je dat gebouw inliep en je dacht van, nou ja, oké, moet het hier vanuit deze Oost-Duitse bunker allemaal gebeuren? Het zal wel. Daar bruist het en nou ja, dat gaan we hopelijk zien. Ja, dus het is eigenlijk een tegemoetkoming aan alle BN'ers en politici, zodat ze in een gezellig pand naar binnen kunnen lopen. Is Amsterdam dichter bij Den Haag? Of is Hilversum dichter bij Den Haag? Want ze moeten toch op dat tijdstip vanuit Den Haag komen, denk ik. Nou, er wordt vooral tegemoet getreden aan Eva Jinek. Dat is het vooral. Ja, wat heeft zij dit dan zelf geëist, denk je, Ron? Nou ja, kijk, dat weten we niet. Ik bedoel, wij hebben niet die contracten gezeten. Maar hier lijkt het wel heel erg stevig op. Ze had natuurlijk een hele mooie plek bij Artis, bij de Plantage in Amsterdam. Dus ik kan me voorstellen dat zij dat sfeervol vindt en dat ze daar zo'n soortgelijke locatie weer wil hebben. Alleen ja, hebben wij daarvoor nu, moeten we heel veel geld uittrekken nu om Eva Jinek daar in een supermooie studio te zetten? Voor mij had ze ook bij RTL kunnen blijven wat dat betreft. Ja, dus als ze had gezegd, nou dan kom ik niet, dan had jij dat misschien prima gevonden. Ik vind het leuk dat ze weer bij de NPO zit, maar ze maakt ook een prachtig programma bij RTL. Dus om daar nou inderdaad de rode loper uit te rollen, oké. Maar om er een compleet paleis voor op te tuigen, vind ik net een beetje te ver gaan. Angela, maar nemen we dit Eva Jinek kwalijk of nemen we dit de NPO kwalijk? En Avro Tros die dit zeker zegt. Nou, daar zeg je wat inderdaad. Die zijn door de knieën gegaan. Die wilden koste wat kost Eva Jinek binnenhalen. Terwijl ja, ik vind ook dat er al jarenlang te weinig wordt gedaan aan talentontwikkeling bij de NPO. Nou ja, goed, daar plukt de NPO nu de wrange vruchten van, om het zo maar te zeggen. Ze gaan voor safe. Ze gaan weer een household name in lijven. Dat kost geld, dat snap ik. Maar ja, ik vind dit niet een hele goede manier. Angela, vind jij dat het een logische stap zou zijn vanuit Avro Tros of vanuit de NPO om dus akkoord te gaan als dit een voorwaarde is vanuit Eva Jinek? Ik vind dat ze dat echt in de eerste plaats zelf moeten weten. Zij hebben een budget, dat geven ze hier heel graag aan uit. Van mij mogen bijvoorbeeld beste voetbalrechten ook wat minder kosten in Nederland. Ja, dat bepalen omroepen nou eenmaal zelf. Ik snap dat ze haar heel graag wilde hebben. En ik ben als kijker heel blij dat ze gewoon weer bij de NPO zit en een talkshow kan gaan maken, waarbij ik niet toch het idee heb dat ze heel verplicht in Videoland-item erin moet fietsen. Waarbij ik soms denk van, nou, vind ik toch zonde van talent van Eva Jinek om hier gemaakt vrolijk over te doen. Ja. Je hebt het woord iconisch al genoemd, Angela. Dus de druk is hoog voor het team van Jinek. Ron, hoe vind je het dat hier dan in Politiek Den Haag ook aandacht aan wordt besteed en vragen over worden gesteld? Nou, kijk, dat vind ik het dus het kwalijke. Het AD is hiermee gestart. Dat hier nu weer de NPO onder het hakblok ligt. Dat mag. Maar dat inderdaad de politiek NSC hier nu vragen over gaat stellen. Ja, zij gaan niet over de inhoud. Dus inderdaad, leg desnoods dingen vast in de wet of zo. Maar ga niet dit soort vragen stellen. Ik bedoel, hier gaan programmamakers over en niet de politiek. Ja, maar zij gaan wel over het geld natuurlijk. Ja, maar op deze manier proberen ze toch nog over de inhoud te gaan. Ja, oké. Zij gaan over het bedrag dat richting de NPO gaat en niet over hoe dat dan vervolgens wordt uitgegeven. Ja. Angela, dus de politiek moet hierbij vandaan blijven? Ik was hooglijk verbaasd dat iemand als Nicolien van Vroonhoven hier vragen over ging stellen gisteravond. En toen ik mijn ongenoegen en ongeloof eigenlijk uitte, want ik ben helemaal met Ron eens, dit is echt een hellend vlak, hier moet de politiek zich totaal niet op begeven. Toen appte een van mijn collega's terug, ach, als je weet met wie ze nu samenwerken, valt dit misschien nog mee. Deze vragen. Dus ik dacht, nou ja, oké. Misschien moet ik het inderdaad maar zo zien, dat het nog meevalt. Goed, de toon is gezet voor het nieuwe programma van Eva Jinek vanuit Amsterdam. We wachten af. Dank voor dit gesprek. Angela de Jong, tv-recensent van het AD. En Ron Vergouwen, mediajournalist bij onder andere de Perstribune. Er wordt ook gevoetbald. Een man die helemaal geen dure studio nodig heeft. Je geeft hem een microfoon en dan doet hij gewoon verslag van Polen-Oostenrijk. En die Houtkamp, hoe is het daar? Ja, ik doe het eventueel ook voor 2 miljoen hoor, als het moet. Het is nog altijd 1-1. 42 minuten gespeeld. Polen tegen Oostenrijk. In het prachtige Olympiastadion in Berlijn. Waar ook de finale over ruim een paar weken zal worden gespeeld. Misschien wel bijna 3 weken. Want het is een heel lang toernooi. Het is in ieder geval 1-1 in deze wedstrijd. Over 3 weken dus de finale. finale. Ik ben benieuwd of een van deze twee ploegen in die finale gaan komen. Ik verwacht het eigenlijk niet. Het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken met die gelijke stand. Maar om nou te zeggen dat het de pannen van de dak spelen is door Polen en of Oostenrijk. Nee, dat is niet het geval. 1-1 na 42,5 minuut spelen. Hotel vlak voor rust. Dankjewel, Andy. Dit is de dag met Joram Kaat. Naast een miljoen Nederlanders die elke dag naar een talkshow kijken, bezoeken ongeveer 700.000 mensen elke week een kerkdienst. En in de grootste protestantse kerkgemeenschap van Nederland, de PKN, woedt momenteel een discussie over de volgende vraag. Mag je met een hbo-opleiding dominee worden? Over het hoe en waarom en de voor's en tegens ga ik praten met Jan-Martijn Abrahamsen, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, en Mirjam Elbers, theoloog verbonden aan de Universiteit Leuven en predikant. Welkom beiden, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Abrahamsen, er wordt al de hele dag vergaderd in een zaaltje in Lunteren. Misschien nog wel tot vanavond laat. Maar de discussie speelt eigenlijk al jaren. Kunt u eens uitleggen, waarom ligt dit zo gevoelig? Ja, dat is natuurlijk. Ik moet nu praten voor een kerkgenootschap waar ik zelf niet lid van ben. Dus dan moet ik een beetje voorzichtig zijn. Maar dit speelt omdat er gewoon een traditie is in de PKN van academische predikanten. Dat wil zeggen dat ze al sinds jaar en dag hebben gezegd, wij willen predikanten die universitair geschoold zijn. En dat is gewoon eigenlijk een traditie die flink in de haarvaten zit. Ja, en omdat dat nu misschien verandert, zorgt dat voor spanning? Tuurlijk, ja. En je hebt een eigen opleiding, een universitaire opleiding die daarvan zijn geld ontvangt, hè, voor het opleiden van predikanten. Dus het betekent ook wel heel wat voor eigenlijk de cultuur in zo'n kerkgenootschap. Dus ik kan je bij alles bij voorstellen dat dit vragen oproept en ook weerstand oproept. Ja, mevrouw Elbers, het is vandaag allemaal ook te volgen via een livestream. U heeft ongetwijfeld even gekeken en dat gevolgd. Voelt u die spanning dan ook? Ja, zeker. Die spanning is er. En die is er inderdaad al, ik denk al 30 jaar. Ja. En dat heeft te maken met dat de kerk eigenlijk een soort ereschuld heeft in te lossen voor de kerkelijk werkers. Er zijn altijd al kerkelijk werkers, dus mensen met een hbo-opleiding, actief geweest in de kerk. Dat is ook heel goed, dat gaat ook goed. Bijvoorbeeld als jeugdwerker? Precies, als jeugdwerker, als oudere werker, jongere werker. En daarvan moet de rechtspositie gewoon eens een keer goed geregeld worden. Dat was altijd een beetje onduidelijk, is het nog steeds. En die ereschuld moet de kerk nu inlossen. Ja. Het probleem is alleen de oplossing die ze nu voorstellen, die heeft toch inderdaad wel desastreuze gevolgen. Want er ligt dus nu een rapport. Daar wordt vandaag druk over gesproken, meneer Abrahamsen. En in dat plan wat er ligt, daar staat dus dat er meer ruimte moet komen voor de hbo-geschoolde pastoor. Bent u daar blij mee? Ja, daar ben ik heel blij mee. En het gaat ook om meer dan alleen die rechtspositie. Dat is zeker een onderdeel. Goed dat daar aandacht voor is. Vaak tijdelijke contracten bijvoorbeeld, hè? Ja, en het gaat ook om allerlei ondersteuning. En het gaat over gelden die met scholing te maken hebben. Dat zijn allemaal meer juridische dingen. Maar het gaat in wezen ook eigenlijk om de vraag van, willen wij de roeping van hbo-theologen recht doen? Er zijn gewoon naast die kerkelijk werkers die jeugdwerk doen of heel veel pastorale gesprekken voeren of bepaalde projecten begeleiden, dat soort dingen, zijn er ook mensen die zeggen, nee, maar ik voel echt een roeping tot het ambt van dominee. Ja. Ik wil graag preken, ik wil de sacramenten bedienen, ik wil in die gemeenschap staan. Moet je naar de universiteit? Ja. Precies, dat was de eis tot nu toe. En daarvan heeft de synode al in het verleden gezegd, wacht eventjes, we zien eigenlijk dat in de praktijk dat die diverser wordt, dat er meerdere vragen zijn, juist vanuit de praktijk, van stel dat ambt open, omdat wij mensen zien die met een hbo-opleiding heel geschikt zijn om in onze gemeenschap te dienen. Ja, die kunnen dat prima, dus geef ze de kans en de ruimte. Precies, ja. om die roeping te vervullen. Er is dus een vraag vanuit de praktijk. Ja, mevrouw Elbers, u maakt zich juist zorgen over de gevolgen daarvan. En waar zit uw zorg precies? Nou, die zorg is eigenlijk zit op twee punten. Als eerste en belangrijkste, het intrinsieke punt, wil je in deze tijd, waarin kerk en bijbel en christendom de meeste mensen heel weinig meer zegt, wil je dan op dat moment de opleidingseis van predikanten gaan verlagen? Terwijl de vragen worden moeilijker, de situaties worden complexer. Moet je dan op zo'n moment zeggen, nou, weet je wat, laten we de opleidingseisen van een predikant maar wat lager stellen? Nee. U zegt nee. Dat lijkt me niet. En de tweede reden is dat inderdaad de protestantse kerk al honderden jaren een traditie heeft, en niet voor niks van wetenschappelijk opgeleide predikanten. Dat heeft met de reformatie te maken, dat men zei, we willen terug naar de bronnen. Ik denk dat dat opnieuw in deze tijd een enorme roep is. Terug bronnen naar van de teksten. De bronnen van de teksten, maar ook de bronnen van de traditie. En dan moet je dus mensen hebben, ja, die daar ook kennis van hebben. Oké, okay, want dat is dus iets wat je als universitair geschoolde predikant wel leert en op het hbo niet. Nou, in mindere mate. Ja. En ik denk dat je wilt in deze situatie, in deze tijd waarin we leven, wil je dat een predikant ook niet alleen in de kerk, maar ook in de wereld staat met zoveel mogelijk bagage, ja, om juist alle complexe vragen te kunnen beantwoorden. Zouden we dat eens heel concreet kunnen maken? In welke situatie heb je dan meer aan een universitair geschoolde dominee? Nou ja, ik denk dus dat in bijna alle, of misschien wel alle situaties, het goed is dat er iemand voorgaat in een kerkdienst, maar ook het boegbeeld is vaak van een kerkgemeenschap, mm-hmm, die dus inderdaad kan lezen wat er in de oorspronkelijke teksten staat, ja, maar ook de traditie goed kent, maar ook een reflectieniveau heeft waarin die dus in staat is, of zij, om dat gesprek met de samenleving te voeren en ook met de eigen kerkgemeente. Meneer Abrahamsen, uw studenten, de hbo-studenten, ja, die hebben niet dat reflectievermogen, die hebben niet de kennis van de bronteksten. Ja, nou, in zekere zin volg ik heel veel van wat mevrouw Elbers zegt heel goed. Ik zou alleen willen zeggen dat argument van complexiteit van onze tijd, dat is precies een van de redenen waarom je het wel zou moeten doen. Omdat inderdaad, er zijn plaatsen, ik kan me voorstellen, Amsterdam, we hebben net bij het vorige gesprek over Amsterdam gehad, ja, over Utrecht, studentensteden met allerlei maatschappelijke vraagstukken, kan ik me heel goed voorstellen dat academische predikanten daar heel geschikt zijn. Maar dat is niet de enige realiteit. Er zijn ook allerlei dorpsgemeenschappen met een andere vorm van complexiteit. En zo zie je dat het niet alleen onze tijd is die complexer wordt, maar ook gewoon de praktijk wordt diverser. Er is eigenlijk een vraag aan diverse mensen. En je zou kunnen zeggen dat hbo-theologen niet zozeer alleen lager opgeleid zijn. Ik vind dat altijd een lastige term. Ik snap wat mevrouw Elbers bedoelt, maar ze zijn ook anders opgeleid. Ja, maar u zegt dat de vraag wordt diverser. Ja. Maar welke vraag is er dan die wel door een hbo-predikant beantwoord zou kunnen worden? Goeie. Nou, kijk, een hbo-theoloog wordt ook veel meer opgeleid om bepaalde processen in gemeenschappen te begeleiden. Dus om bepaalde projecten uit te voeren en om bepaalde lijnen met zo'n gemeenschap uit te zetten. Ik heb pas nog even naar het curriculum van de PTU gekeken. Dus dat is de opleidingsinstituut van de PKN. En dat ziet er prachtig uit. Maar dat zijn echt academische theologen die in een natraject eigenlijk worden opgeleid voor de praktijk. Bij ons word je niet zozeer eerst tot theoloog opgeleid als wetenschapper en daarna voor de praktijk, maar wordt de praktijk eigenlijk in de opleiding al vanaf het vroegste moment ingebracht. En je wordt eigenlijk opgeleid om in die, we noemen dat praktijkgericht, mm-hmm, om in die praktijk met mensen te werken. Dus okay, ze zijn veel meer geüteerd, zou je kunnen zeggen, om mensenwerk te verrichten. Maar mevrouw Elbers zegt, ja, er is wel minder kennis aanwezig van de bronteksten bijvoorbeeld. Ja, ze worden daar op een ander niveau opgeleid dan een wetenschappelijke theoloog. Klopt. Maar ja, de vraag vanuit de praktijk is niet alleen naar die wetenschappelijk opgeleide theoloog, maar vaak ook naar heel veel praktische vaardigheden, ja, naar veel meer sociale skills. En dus het is diverser. En ik zou daarom pleiten voor en-en. Het is complementair. We moeten aanvullend denken en niet of-of denken. Mevrouw Elbers, die hbo'ers, die hebben juist op een andere manier veel kennis van wat er speelt. En daardoor zijn ze een toevoeging. Ja, dat ben ik eens. Dus maak dan geen onderscheid. Nou, dat vind ik dan weer iets anders. Natuurlijk is er, en trouwens, de wetenschappelijk opgeleide predikantenkoor is ook niet koekoeks eenzang. Dat zijn ook allemaal mensen met, ja, vele talenten. En heel verschillende talenten ook. Maar inderdaad, natuurlijk spelen de hbo-theologen in onze kerk een heel belangrijke rol. En ik zou ze ook niet willen missen. En dat is u kunt zeker ze ook waar. Niet missen, toch? We kunnen ze ook niet missen. En daarom wil ik ook dat die positie goed wordt geregeld. Ik zeg alleen, laat nu de regel zijn voor iemand die dus de rol van predikant vervult en ook de schrift moet uitleggen, de Bijbel moet vertolken. Laat dat nou een wetenschappelijke opgeleide predikant zijn. Waar bent u bang voor? Als dat wordt gelijk getrokken zoals nu dus besproken wordt? Nou, ik denk bijvoorbeeld, dat is dan meer een praktische gevolg, dat je dan dus veel mensen zullen zeggen, nou ja, als ik toch dezelfde werkzaamheden kan doen, dan kan ik maar beter de route via het hbo kiezen. Dat scheelt me 2 jaar. En dat is ook een minder moeilijke opleiding, want ik hoef al die talen niet te leren. En dan denk ik dat er weinig zal overblijven van de academische theologie die het toch al moeilijk heeft. En ik zou zeggen, laten we nou als protestantse kerk, ook indachtig onze traditie, gaan voor die academische theologie. Meneer Abrahamsen, ineens snap ik het. Dit is voor uw school waar u werkt natuurlijk goed nieuws. Ja. Dan gaan meer mensen naar het hbo. Ja, iets met wc-eend. Ik snap hem. Maar nee, ik zou iets anders willen benaderen. Wat mevrouw Elbers zegt is waar. Dus ik sta ook voor het belang van academische theologie. Maar ook hier geldt, Het feit dat, en dat is ook een beetje het argument soms, en ik zou zeggen, ik wou dat ik zo'n glazen bol had, dat ik kon zien wat er in de toekomst ging gebeuren. We weten helemaal niet wat dit gaat doen met de academische theologie. En het zou ook heel goed kunnen zijn dat, en dat zien we eigenlijk al in andere kerkgenootschappen gebeuren, dat op termijn juist dit ook voor de wetenschappelijke theologie heel goed nieuws is. Maar u noemde eerst zelf die roeping. U zegt, ja, mensen hebben een roeping om een kerk te leiden bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je nu dus naar de universiteit. Ben je 6 jaar bezig. Ja. Maar met het plan wat er nu ligt, waar u voorstander van bent, dan kan ik in 4 jaar al op die plek komen. Ja, daar wilde ik heen. Namelijk dat mensen die juist nu misschien kiezen voor de 4 jaar. Dat zijn eigenlijk ook de mensen die misschien nu met hakken, hoe zou ik het zeggen, met hangen en wurgen door die universitaire studie gaan. Die zijn er ook. Die veel beter passen in het hbo-onderwijs. Maar die misschien op een later moment een master gaan doen. Dat gebeurt nu ook al. En ik zie in kerkgenootschappen waar ook de hbo voldoende is, zie je juist ook in toenemende mate mensen die voor een universitaire studie gaan kiezen, vaak in de plus op hun eerdere hbo. Dus ik kan me voorstellen, op korte termijn zul je dit kunnen gaan zien, zeg maar volgend jaar. Maar op lange termijn denk ik dat zeker ook voor de PTU, voor de Protestantse Theologische Universiteit, dit heel goed nieuws kan zijn. Omdat je eigenlijk een veel grotere groep gaat aanspreken, ja, die mogelijk theologie kan gaan studeren. Mevrouw Elbers, u zei het zelf aan het begin al, er wordt hier al 30 jaar ongeveer over gepraat. En eigenlijk hoor ik meneer Abrahamsen zeggen, joh, we weten niet precies wat het gevolg gaat zijn. Laten we het in ieder geval eens proberen. Ja, maar dan loop je dus het risico dat je die academische theologie, dat je dus met dit kind ook, of mm-hmm, dat je met dit badwater het kind weggooit. En ik denk dat je dat risico niet moet nemen. Bovendien, u ziet de aanvulling niet die meneer Abrahamsen schetst? Nee, nou, ik zie wel. Ik vind ook dat we dus die doorstroming veel beter moeten, ja, regelen. Dus dat er een veel betere doorstroming komt van het hbo, ja, naar het wo. Maar ik zou zeggen, laat die eis van het wo nou gewoon staan voor wat we dan noemen dienaar des woords, voor het ambt van predikant. En inderdaad, laten de hbo'ers op allerlei mogelijke manieren in de kerk aan het werk gaan. En als ze predikanten willen worden, dan doen ze dus inderdaad, ja, een aanvullende master. En dat lijkt me prima. Ik zit zelf in Leuven. Daar komen vanuit de hele wereld mensen, dat is dan een katholieke omgeving, komen daar studeren. Omdat ze dus uit de Filipijnen, uit Nigeria, ja, komen daar om maar hun wetenschappelijke opleiding te krijgen. Omdat ze daar naar snakken. Omdat ze daar dan zelf ook weer, ja, terug naar hun land gaan. En maar daar dat gaat gaan blijven, denk ik. Dus, ja, je blijft mensen zoals ik zelf ook, die gewoon beter passen in een wetenschappelijke omgeving. Dus ik ben, ja, daar minder bang voor. Ik zie het belang. Ik zou er net zo voor willen strijden als mevrouw Elbers. Maar ik blijf zeggen, ik denk dus dat het niet zo zwart is, de toekomst, als gedacht wordt. Ja, mevrouw Elbers, als het gaat om de toekomst en misschien ook de zwarte kleur daarvan, er is een tekort aan predikanten. En dus zijn die hbo'ers nu in de praktijk al dringend nodig. Daarom zijn er sommigen al die al de wetenschappelijke taak vervullen, omdat het niet anders kan. Ja. Is het dan niet gewoon onhoudbaar geworden hoe het nu geregeld is? Dat denk ik niet. Ik denk inderdaad wel dat er, en daar pleiten we ook voor in ons opiniestuk in Trouw, laat er alsjeblieft een deltaplan komen. En dat bedoel ik niet alleen, juist niet misschien wel voor het hbo, maar juist voor de academische theologie. Dus ik zit hier ook niet als verdediger van de Protestantse Theologische Universiteit. Ik vind dat daar ook heel veel werk aan de winkel is om inderdaad die opleiding aantrekkelijk te maken. Mm-hmm. En om hem ook misschien wel op een hoger plan te tillen. En hoe ziet u die samenwerking dan voor u concreet tussen de universitair geschoolde en de hbo? Nou, ik denk dat je dus een hele goede doorstroming moet regelen. Dus en daar kan ook samenwerking in zijn. Dus dat is er ook al wel, hoor. Dat is er, ja, ook. Dus dat de hogescholen ook vertellen wat hun curriculum is, en dat de universiteit dat ook doet. En dat je dat op elkaar laat aansluiten. En dat je ook ruimhartiger bent met vrijstellingen vanuit de universiteit voor hbo'ers. Ja. En dat je zo, maar dat je wel die eis van brontalen, van meer reflectie en die hele wetenschappelijke kant, dat je die wel hoog houdt. Ja. Meneer Abrahamsen, er wordt dus al jaren over gepraat en vandaag, ja, ook al lang. En het loopt uit en het loopt uit en het loopt uit. Gaan ze eruit komen, denkt u? Ze gaan er uiteindelijk uitkomen. Want in die zin is de keuze al gemaakt dat hbo'ers toegang krijgen. De vraag is nu, wat stellen we eigenlijk als aanvullende eisen? In welke vorm gieten we dat? Wat zijn de termen die we gebruikt worden? Want ik bedoel, de term predikant blijft exclusief voor de WO-opgeleide domen. En de hbo is dan een pastor. Ja, ja. Boudewijn, luisteraar die appt, noem 1 apostel die een universitaire opleiding had, ja, of een hbo-opleiding. Waren zij dan ook ongeschikt, mevrouw Elbers? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is een beetje een drogreden. Het gaat er nu om, als wij die woorden van die apostelen goed willen verstaan, ja. Nou ja, dan zul je toch Grieks moeten kunnen lezen. Dus, het is een groot dilemma voor jullie. En dan bedoel ik het dilemma of jullie vanavond naar de livestream van de PKN gaan kijken. Of toch Nederland-Frankrijk. Dat lijkt me ook een pittige. Dat is heel pittig. Mevrouw Elbers, wat gaat u doen? Ik vrees dat het voetbal wordt. Toch wel, ja, goed. Meneer Abrahamsen? Ja, ik mijn zoons beloofd, dus ja. Goed. Dank voor dit gesprek. Jan-Martijn Abrahamsen, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. En Mirjam Elbers, theoloog verbonden aan de Universiteit Leuven en ook predikant. Zometeen hoort u het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.